Bueno, pois despois de escoitar Son de Seu, de falar con Laura, agora tocaranos tamén poñer outra peza de música para poder conectar novamente con outra persoa encargada de que nos fale de actividades, da súa festa, non? Falamos outro día con Tarrasa, ou este día vamos a falar agora. Tamén hai moito, falamos tamén con el, era o presidente do Centro Galego de Lleida, que sí. Teñen previsto realizar unha actividade interesantísima esta fin de semana, non, a próxima fin de semana, o día 7 teñen ademais convidado a Garimos de Badalona. Bueno, que che parece? Vamos a escoitar outra peza de música e mentras tanto intentamos chamar a don Xosé Terceiro, que é o presidente do Centro Galego de Lleida. Pois pareceme moi ben, veña, moi axeitado. Pois música para poder conectar mentras tanto, adiante. Baixamos a música para conectar e falar co noso presidente amigo, don Xosé Terceiro. Boas tardes, Xosé. Boas tardes, Julio. Moitas gracias por atendernos. Bueno, a nosa chamada é para felicitarvos, porque non parades, cada fin de semana tendes unha, Bueno, sabe lo que pasa es que queremos llevar a contraria o que din que as casas regionales pois que non tiran, e imos tirando tal como podemos. Pois vamos facendo cousas, sí. O San Jordi no centro, es outro día, 23 de abril, que agasallando a todas as donas coa rosa de San Jordi, e despois tamén o anterior, o 17 de abril, a festa do polvo en Lleida, e agora, para a vindeira semana, novamente festa, non? Bueno, para a vindeira semana, tal como é unha capital como Lleida, pois facemos as festas de maio. Sí. De todas as maneiras, pois, bueno, que a crisis pois afecta un pouco, pero, bueno, nos, como sempre, intentaremos participar e poñer o noso grau de area para axudar un pouco a que isto sea bonito e alegre para todos. Ajá. Bueno, tendes convidado especial, que parece ser que irán os de Agarimos de Badalona a acompañarvos, non? Sí, normalmente, pois, nos sempre traemos un grupo de Barcelona. Sí, sí. Pensamos co amigos de Badalona, pois, non no, no, fan muy bien. Sí, sí. Este ano, pues, volvemos a telos outra vez. Estou día 7, que é sábado, pois aquí nunha plaza preciosa que me parece que a conoce Ricardo Viñes. Viñes, sí. Pois aquí facemos unha actuación de 6 a 7, despois de 7 a 8 os extremeños, e de 8 a 9 o de Castilla León. Quero decir que facemos un gato completo. Ajá. Este ano tócanos a nós de empezalo, que añademos de que... Que, como sempre, quedarán moi ben. Sí, sí, o pabellón ben alto sempre, sí, sí, sí, xa o sabemos. Moi, ¿no?, ben. Bueno, e despois disto, vamos a verbena, unha verbena que hai aquí, que chaman a verbena das casas regionales, onde participamos todas as casas regionales, conxuntamente con 4 ou 5 grupos, hai 4 escenarios, e unha verbena que normalmente hai de 30 a 40 mil personas durante a noite. Isto, como sabes, pois empezamos nos ás 8 da mañán e acabamos o outro día ás 11 da mañán, o sea que estamos aquí 24 horas con esta historia. A verbena acaba sobre as 5 e media, 6, pero claro, nos temos que recoller todo o que tenemos ali. Claro. E despois, pois, despois de ese día, menos mal que este ano cae moi ben, porque outra vez se cae xa o mismo domingo ou lunes, pero esta vez o día 11, que é o día da festa maior de aquí, pois participamos na ofrenda das flores e nas carrozas, o sea que, sí, que temos a semana completa esta maila que ven. Muy ben, moi ben. Bueno, pois, pues, sí, cousas importantes e interesantes. Ademais deso, bueno, esa cultura popular, cultura gastronómica, cultura nun sentido ben amplo, pero tamén tendes cultura científica e cultura, pois, lingüística, porque teño entendido que cada ano o facedes, non? Pero este ano faredes tamén a Festa das Letras Galegas, non? Bueno, pois nós este ano facémolo o día 14, porque precisamente eu, pois, non, a partir do día 15 non vou a estar aquí, entonces, pois, acordamos a Xunta de facela en vez do 20 ou para lá como facíamos o día 14. Eu contamos con Eva García Fernández, personalmente na conozco, bueno, falamos moitas veces, por WhatsApp, nos vai a ser a conferencianta do Día das Letras Galegas, que faremos como sempre no Instituto de Estudos Lardenses, é un marco precioso. Claro que sí. E despois desta conferencia das Letras Galegas, a Corao, pois, fará unha actuación. Ajá. E despois de todo isto, pois, acabaremos os socios todos cunha cea no centro, como cada ano. Celebración tras celebración, a verdade que eso que te dís, que non están esmorecendo os centros, menos o Centro Galego de Lleida, que hai que felicitarte, que tes un equipazo, que dirixes un equipazo, posto que volviches a recuperar o grupo, o coral, non? Que antes estaba, bueno, pois parecía que estaba aí nun impas, pero volves a recuperar, bueno, hai que felicitarte, tanto a ti como ao equipo que lideras. Bueno, eu deixo de recordarme moito da antiga directora, claro, Rosa González Maía, bueno, casi toda a súa familia, que sempre se han aportado moito, moito, pero moito, moito a este centro. A veces parece como se non falas dela, que non olvidarei nunca, porque a mí me apoiou moito, me axudou moito, claro. Pero bueno, chegou un momento que bueno, temos unha certa edad, sí, e hai que respetar sobre todo as decisións de cada un. Claro, entonces, sí, pois, pues, bueno, entonces nos temos un nos teño un gran recuerdo, quero recordarlo así, que o fixo estupendamente. Bueno, aparte de eso fixo moitas cousas máis, pero sí, era moi nova, agora xa, pois, claro, hai unha mesa, ten uns cuantos anos, sí, pero vou repetir que o meu cariño, o meu agradecimento a matrimonio, aos fillos, a todos, que sempre, sí, se portaron de maravilla co centro. Sí, sí. Pero bueno, as cousas van como van. Entonces, pois, nos quedou outro remedio que o que parecía imposible, pois volvemos a recuperar. Sí, sí, ahora sí, temos unha excelente directora tamén, a máis conocida dela, que moitos me pregunta que como podemos conseguir que esta directora nos dirija a Coral do Centro. Claro. Pois estamos encantados. Bueno, xa sabes o que pasa, hai que facer gestión, xa, hai, claro, que moverse. Claro que sí. Bueno, quero dicirse que Rosa González Maía sementou, fixo a semente, e aí queda, e o feito de que continúe, quero dicirse que vos tomade las riendas, aínda que ela, pois, bueno, por certas decisións non sigue, pero quero dicir que esa semente está ben posta, posto que senón non seguía adiante a Coral, non? Sí, no, e demais as cousas se complican porque uns porque xa son grandes, outros porque, non sei, por cariño respecto a ela, porque sí, lle parece que a mellor pues entonces pues hay muchos que bueno, que se decidieron pues de momento parar un tiempo, sí, sí. Pero bueno, de todas las maneras ya recuperamos 6 dos antiguos, sí, sí, sí. Y hay unos cuantos nuevos, y bueno, yo que pienso que lo tenemos muy bien encaminado, que pasa que claro, no depende de nosotros, depende del grupo. De aportación. Yo pienso sí. que bueno, que va a tirar para adelante y que vamos a hacer bien. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Felicidades. Felicitaciones a todos eles. Sí, señor. Bueno, máis cousas que parece ser que tamén tes preparado ou polo menos estás en gestións para poder conseguir que un grupo celta galego vaya tamén aí, non? As gestiones están en que, bueno, sería largo de explicar, pero bueno, nos temos a ocasión de que o día 10 de junio... De junio, sí. Pois este grupo vai actuar a Barcelona, como sabes, en Barcelona hai moitos centros, que é normal. Claro, claro que sí. Entonces, pois, bueno, pactamos, quedamos que o día 10 de junio, pois, que fixera unha actuación aquí en Lérida, hai que temos que estar atando con estas cousas, porque isto vale moitos cartos. Claro que entonces, sí. Pois, bueno, se o podemos aproveitar todo o mellor. Claro que o sí. O meu problema é que o ano pasado, pois, tuvemos a ocasión, pero isto, acordámoslo no mes de agosto, que nós non tiñamos local. Entonces, pois, era moi complicado. Este ano, pois, fixémolo con tempo, exactamente, xa temos o local, estamos de acordo, estamos esperando instruccións, pero vamos, o día desde junio, pois, traeremos unha actuación dun grupo gallego, que ademais fai música folk, vamos, teño intención, noticias vale. son buenísimos. Muy ben. Hai que aproveitalo. Claro que despois faremos aquí tamén poemas musicales, conxuntamente cas outras casas regionales, prácticamente, pues esto ya hasta septiembre tenemos que parar, porque esto claro. Después, si te vais para Galicia, no podemos hacer nada más. Claro que sí. Claro. Antes de marcharse a Galicia, o mejor nos comprometemos para que, bueno, pues podamos ir a presentar un libriño que un colaborador noso acaba de publicar, que se titula A Virxe do Xurés, ou... bueno, sei, a ver se somos capaces de concretar con el cual é o día que podemos achegarnos e presentárbolo. Resulta que precisamente Alfredo González Vilela fixolle unha canción a Virxe de Xurés, sabes, un himno, e entonces pois non sei, eu coido que bueno, pois acompañaríamos a esa presentación do libro a Alfredo para que tamén fixera esa presentación aí e cantara o himno da Virxe. Non se sabes, como sabes, temos unha gran relación con Alfredo. Sí. Por parte nosta, supoño que tamén seguiremos atendo, porque é un estupendo, ademais fai unha participación estupenda, sí. O que pasa é que eu lo comento a veces a él, tampouco podemos que hai malas persoas, porque pero non sempre, eu sempre conto con él, encantado, ademais, se me está oindo, igual non está oindo, pois un abrazo moi grande, xa sabe que lle aprecio moito. Isto podía ser, incluso podía ser, porque eu que te decía que acabábamos, non acabamos, porque nós normalmente celebramos o Santiago. Claro. O sea que facemos unha mariscada o Día de Santiago, e con isto, sí que con isto, máis ou menos, se non hai alguna cousa especial, pois hasta setiembre xa, claro, xa a xente está fora, e ademais non é normal. Pues bueno. Pero así estamos, e aquí estamos para todo o que os podamos favorecer, non faltaría máis. Pois xa che diremos a Mico Pechado ou un outro momento chamaremos, eu chamarite personalmente, pero este será un favor que lle pedir, bueno, favor, unha cousa que me ten que facer a min a Alfredo, acompañarme precisamente para presentar ese libro de Xosé Lamela que se titula A Virxe do Xurés. Por certo, en unha zona, tú acordaste de moita xente que vive por aí, que vive na zona da Baixo Limia, ali en Bande, por aquela zona de Lobios, que vos tendes socios de por esa zona, non? Sí, nos temos os socios que temos nós, a maioría son de Ourense e Lugo. Por eso. Despois tamén hai, me parece que hai uns cuantos de Coruña, poucos. Sí. Hai algúns de Pontevedra, entonces me incluyo. Claro. Pero a maioría son de aquí. Pero bueno, eu que non teño ninguna dúbida que se depende de él, pois ele sí que te acompañará, seguro. Sí. Alfredo sí que te acompañará, casi seguro. Sí, no, eu coido que sí, pero quero decir que buscaremos un día que nos conviña a todos, que sea agradable para todos. Eu coido que sería un acto máis antes de que remate de poñar de su punto, como dicían antes na escola, poñer punto para poder recuperar despois en setiembre, non? Sí. Bueno, se non é agora, despois en setembro. Se non é en setembro, sí, está no, ben. Sí. Se Dios nos dé a salud, iremos aguantando todo o que podamos, e faremos todo o que podamos pola nosa pequena patria, que sin facer mal a ninguén, porque que casi que non ven a conto, pero nos o viernes tuveron aquí un problema. Bueno, esta nova política que hai agora, pois, non sei, criticándose un pouco as casas regionales, e te digo que non é gratificante a cantidad de WhatsApps que recibimos, a cantidad de chamadas dicendo que vamos, que non hai dereito que digan eso, porque prácticamente somos a alma da maioría dos atos que se fan aquí. Non o centro galego, senón todas as casas. Non foi en contra o centro, senón foi en contra as casas, pois estuvo moi hábil un concejal que lle dixo que sí, que él comprendía a súa ignorancia, porque que él non participaba ni se veía o que facíamos, entonces pues comprendía a súa ignorancia de que nos criticara entre comillas, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué faremos? É o que hai, sí, pues, políticos modernos de agora, non? Sí. Bueno, no, home, que cada un ten as cousas, pero non se gana nada intentando facer mal a outro, o sea, eso é. Se ves a sumar, todo moi ben, ahora se ves a quitar a uns para puñer a outros e todas estas cousas, hai que renovar, claro, que si non faltaría máis, pero bueno, un pouco xunto, a experiencia tamén vale moito, hai que aprender Hai que aprender, sí señor, da experiencia, además, non hai que poñerlle chatas o carro para que ande, hai que poñerlle as cousas limpas para que o carro ande ben, como é dividido. Como se suele decir, hai que engrasalo ben. Sí, señor. Sí. Pero bueno, pues eu dixen xa un compañero que me dixe, isto non pode ser, que se pa que... Mira, palabras necias ou dos sordos. Eso. Non facemos caso, porque senón non podemos facer nada, entón, claro, sí, pues, claro, damoslle cancha, mal asunto. Claro, sí. Bueno, pois pues, José, que te agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos, que seguimos felicitándote, que de aquí a pouco volveremos a conectar para que nos digas máis novidades e que nos contes máis cousas, que sempre tendes cousas importantes que dicir ya nosos ointes. Pois moitas gracias por chamarme, de todas maneiras felicidades polo que toco a Cornellá, porque ganou 2-0, e máis está movendo, e claro, non faltaría máis, non? Ese, que aparte que todos somos españoles, pero bueno, xugando Cornellá con Villarreal novamente, eu padecía para que ganara o Cornellá, por lo tanto, me alegrei moito e felicidades aos sors de Cornellá. Moi ben, moitas gracias, José. Hasta outro momento. Un abrazo para todos. Apertas para todos vos. Bueno, pois... Ves, tan amablemente nos atenden cada vez que chamamos a Lleida. Ecocentro de Lérida, algo especial. Sí. Bueno, quérenos, nos tamén apreciamos. Vamos a poner un bocadiño de música e de seguida, pois, xa comenzamos a segunda hora con publicidade, con máis música e con conexiones novamente con Galicia. Thank you. 104.6.